استاد ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ و حفظہ فرماتے ہیں، فکما اسلفنا فاننا امام حالت کفر حکامنا بواحا من بابین عظیمین من ابواب الردہ وہما. استاد ابو مصعب سوری کی ان باتوں کا مقصد اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا اور پھر اپنے دعوے کو مقرر ذکر کرنا ہے کہ پہلے ہم جیسے کہ ذکر کر چکے ہیں، اس زمانے میں ہمارے حکمرانوں کا جو کفر ہے، جو ارتداد ہے، یہ دو ابواب سے اور دو اعتبار سے انتہائی خطرناک ارتداد ہے. ان کے ارتداد کا جو پہلا سبب ہے وہ ہے التشریع من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر قانون بنانا، واستبدال شرع اللہ بشرائع البشر، اور انسانوں کے قوانین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تبدیل کرنا، والحکم بها بغیر ما انزل اللہ، اور ان خود ساختہ قوانین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ترک کر کے احکام نافذ کرنا اور فیصلے کرنا، یہ ان کے کفر اور ارتداد کا پہلا بہت بڑا سبب ہے. اور دوسرا جو سبب ہے، ولایت الکفار من الیہود والنصارى وغیرہم وقتال المسلمین معهم وفی سبیل مصالحہم، یہودیوں اور نصرانیوں اور ان کے ایجنٹوں کے ساتھ موالات کرنا، دوستی کرنا، اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا، اور ان کے مفادات کی خاطر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا، یہ آج کل کے اس زمانے کے حکمرانوں کے کفر اور ارتداد کے اہم اسباب ہیں، دو اسباب. اس سلسلے میں ہم بہت زیادہ تفصیل بیان کر چکے ہیں الحمدللہ. هذا غير ما تلبسوا به من اشكال مكثرات الاقوال والافعال وما اتوا به من اسباب الخروج من ملة المسلمين. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو، آج کل کے ہمارے زمانے کے یہ جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، ان کے اقوال و افعال میں بہت ہی زیادہ کفریات موجود ہیں، اور ملت اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے بہت ہی زیادہ اسباب ان کے اندر موجود ہیں. مما یوجب الخروج علیہم، جو کہ ان حکمرانوں کے خلاف خروج کو لازم قرار دیتے ہیں، و مقاتلتہم، اور ان کے خلاف جنگ کو، و قتلہم اجماعا کما تقدم من الادلہ. مما یوجب الخروج علیہم و مقاتلتہم و قتلہم اجماعا کما تقدم من الادلہ، جیسے کہ دلائل کے ساتھ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بالاجماع، بالاتفاق، ان حکمرانوں کے خلاف خروج اور ان حکمرانوں کے خلاف جنگ اور ان حکمرانوں کو قتل کرنا مسلمان امت پر واجب ہے. اور الحمدللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، ہم اللہ کا شکر ہے اس عظیم جہاد میں مصروف ہیں. ہمیں لوگوں کی ملامت و سلامت و تنقید و تائید و اور اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے خاطر ہونے والے اس جہاد میں، اس عظیم انقلاب میں شامل رہنا چاہیے، اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں اللہ کے محبوب بندے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، یحبہم و یحبونہ، اللہ انہیں پسند کرتا ہے اور وہ اللہ کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. میرے بھائیو، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے. یوتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کسی کے کمال و جمال و مال کو دیکھ کر نہیں. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اسلام کی، شریعت کی اور دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے اس کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہارے کمال و جمال و مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، مبارک ہو آپ کو یہ جہاد، مبارک ہو آپ کو یہ عظیم انقلاب، مبارک ہو ہم سب کو یہ عظیم قربانیاں. انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. الحمدللہ کتاب و سنت کے روشن دلائل کی بنیاد پر یہ جہاد جاری ہے. اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام کو کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ مرتدین کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے اور ان گستاخوں کی حمایت کرنے والے، تائید کرنے والے، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے سب کو اللہ تعالی جہنم میں جمع فرمائے. اللہ تعالی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر کھڑے ہونے والے، بیدار ہونے والے، اللہ کے نام کو لے کر ان حکمرانوں کے خلاف عملی طور پر، زبانی طور پر، مالی طور پر جہاد کرنے والے تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں، جوانوں، علماء کرام، اساتذہ کرام سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اس بیان کے دوران اگر کسی کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہو، کوئی بات غلط کسی کی سمجھ میں آئی ہو تو اللہ تعالی کی خاطر مجھے معاف کر دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.